to my możemy sobie teraz w Media Expert kupić nawet większy. Zobacz, aż 70 cali za 2699 zł. Marian, ty to jesteś wielki. No, jak telewizor z Media Expert. Sprawdź Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 70 cali w super cenie za 2699 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 10 listopada, minęła 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sawera. Umowa koalicyjna partii opozycyjnych stała się faktem. Podpisali ją liderzy czterech ugrupowań. Samoloty wojskowe zabiorą Polaków ze Strefy Gazy. Z ewakuowanymi na miejscu rozmawiał reporter Polskiego Radia. Cel inflacyjny ma być osiągnięty pod koniec 2025 roku, wynika z przewidywań analityków NBP. Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Lewica mają umowę koalicyjną. Liderzy czterech partii parafowali dokument w Senacie. Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia mówił, że umowa jest dokumentem, w którym nikt nie rezygnuje z własnej tożsamości. Dodał, że przedstawiciele partii tworzących koalicję przygotowują, jak się wyraził, grunt do bezpiecznej zmiany. Dzisiaj wytyczamy kierunek. Chcemy pokazać wszystkim, tak jak było to w 1918 roku, i tych, którzy serce mają bardziej po prawej i bardziej po lewej stronie, że idzie bezpieczna zmiana. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że umowa koalicyjna jest pierwszym krokiem do wypełnienia zobowiązania z czasu kampanii wyborczej. Mamy plan, mamy program dla Polski, mamy pomysł na to, żeby Polskę zanieść naszym dzieciom lepszą niż ją zastaliśmy. To jest nasze święte zobowiązanie, to jest nasza wielka determinacja i tego dotrzymamy. To jest pierwszy krok. Dokument liczy 13 stron. Liderzy czterech ugrupowań zobowiązują się m.in. do współpracy na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dokument określa też kwestie dotyczące edukacji, opieki zdrowotnej, wzmocnienia praw kobiet, ochrony klimatu. Jest w nim też mowa o gospodarce, finansach publicznych, rolnictwie, utrzymaniu dotychczasowych programów społecznych. Umowa zawiera też zapis dotyczący rotacyjności stanowisk marszałków Sejmu i Senatu. Kandydatem na premiera jest lider PO Donald Tusk, a na wicepremierów prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Rozpoczęła się ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy. Informację potwierdziło dowództwo operacyjne armii. To właśnie polskie samoloty wojskowe mają przywieźć 29 Polaków do kraju, gdy tylko cała grupa znajdzie się po egipskiej stronie granicy w Rafach. Reporterowi Polskiego Radia Wojciechowi Cegielskiemu, jako jednemu z nielicznych, udało się porozmawiać z Polakami w Gazie. Osama Abu Zebida oraz Tarek Abu Sayed opowiadali, że sytuacja w oblężonej Gazie jest katastrofalna. Izraelskie wojsko usiłuje nas artylerią. Artylerią, żeby zabić jak najwięcej cywilów, jak najwięcej dzieci i kobiet. Poza tym bombardują nasze szkoły, kościoły, szpitale, domy, uniwersytety. Teraz ja rozmawiam z Banem i bombardują przez samoloty, na nowoczesne samoloty myśliwi, F-35, F-16. Ja jestem doktor nauki prawnych. Wie pan, że żadny zasad prawa humanitarnego międzynarodowy nie istnieje tutaj. Nie mamy jej dostępu do wody, do pitnej wody nie ma, do prądu. Sieć komórkowa jest bardzo słaba. Polacy mają być ewakuowani z Gazy przez przejście graniczne w Rafach z Egiptem. Jest to jedyne miejsce, którym obcokrajowcy i Palestyńczycy z zagranicznymi paszportami mogą wyjechać z Gazy. Narodowy Bank Polski opublikował listopadową projekcję inflacji i PKB. Z prognoz analityków wynika, że inflacja w kolejnych latach będzie sukcesywnie spadać, natomiast cel inflacyjny zostanie osiągnięty pod koniec 2025 roku. Sprzyjają temu dwa czynniki. Po pierwsze, wygasają szoki podażowe, które oddziaływały na światową i polską gospodarkę, tłumaczy Witold Grostal z NBP. Dzisiaj już ceny surowców energetycznych i rolnych są znacznie niższe niż były w szczycie w 2022 roku i jednocześnie ustąpiły te napięcia w globalnych łańcuchach podaży. Drugi czynnik dezinflacyjny to jest oczywiście osłabienie popytu w krajowej gospodarce, które jest z kolei związane też z tym, że mamy osłabienie koniunktury u naszych głównych partnerów, w szczególności w Niemczech i całej strefie euro. Według projekcji wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 0,3%, z kolei w przyszłym roku będzie to 2,9% w skali roku, a w 2025 3,5%. Prognozy przygotowano m.in. przy założeniu utrzymania zerowej stawki VAT na żywność. O 19:00 w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozpocznie się ponad 26-godzinny maraton chopinowski. Polskie Radio organizuje go z okazji Święta Niepodległości oraz 6. urodzin Polskiego Radia Chopin. Blisko 60 muzyków zagra wszystkie autoryzowane dzieła Fryderyka Chopina. Pianiści mimo czasami nietypowych godzin grania nie mogą doczekać się występów. będę grała po drugiej godzinie w nocy, więc taka egzotyczna trochę godzina dla mnie, dla grającego, ale to jest wspaniałe, że właśnie można uczestniczyć w czymś tak bardzo pełnym obfitości, bo chodzi o to, że utworów jest no dużo, ponieważ wszystkie te opusy, różni wykonawcy. Cieszę się, że mam okazję grać. Będę miała przyjemność w sobotę zagrać Mazurkę opus 30. Około 7:45, więc będzie to nie lada wyzwania. Na pewno odpowiednio wcześniej wstać. Banany też pomagają, więc na pewno czekolada, banany i dobry humor. Będę grał gdzieś tam w okolicach godziny 3:00. Pamiętam jeszcze od szkoły średniej pani profesor Popowa, która mnie uczyła, mówiła, że trzeba mieć tak wyćwiczone wszystko, że jak obudzą o 2:00 w nocy, to się zagra. No więc mam okazję, żeby zobaczyć, czy się tego dobrze nauczyłem. Po prostu. Mówili Katarzyna Huszta, Karolina Sekuła i Paweł Rydel. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Transmisja na antenie Radia Chopin, a streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie w centrum opady deszczu, wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, do 12 miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, zwykle południowy. Ryszard Jaśmiński, zapraszam do 15. Już za kilka minut spotkamy się dziś w Trójkoło Filmowo z kolejnym aktorem. To Konrad Eleryk, który odwiedzi nas w związku z premierą filmu Horror Story. No a poza tym powrócimy do zapowiedzi festiwalu NRK Camera Image i festiwalu filmów azjatyckich Pięć Smaków. Pierwszy zaczyna się już jutro w Toruniu, drugi za kilka dni w Warszawie i będzie miał też swoją wersję online'ową. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My whole life, waiting for the right time to tell you how I feel. And though I tried to tell you that I need you, here I am without you. I feel so lost, but what can I do? 'Cause I know this love seems, but I don't know how to feel. We say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk away. Stay, stay. 'Cause all my life I felt this way, but I could never find the words to say. Stay. All my life I felt this way, but Zatrzymajmy się przez chwilę w Trójkę Filmowo. Przy polskim kinie jest ku temu wiele powodów. Choćby dzień jutrzejszy, 11 listopada, Święto Niepodległości, to również od rana do wieczora Dzień Kina Polskiego. Warto więc zajrzeć do kin studyjnych w całym kraju. Tam będzie można zobaczyć polskie wyłącznie filmy i to te najnowsze, te, które właśnie mają swoje premiery lub za chwilę będą miały, ale też są propozycje nieco starsze. Przedwojenna komedia Ada to nie wypada, kultowa z czasu PRL-u Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka, czy choćby tegoroczny polski kandydat do Oscara film Chłopi, D.K. Welchman i Hugh Welchmana. No i tutaj w związku z chłopami jeszcze jedna miła wiadomość. Po czterech weekendach od premiery kinowej filmu w Polsce ma on już ponad milionową widownię. No to może to dobry prognostyk i film również znajdzie wielką liczbę widzów za granicą, także w Stanach Zjednoczonych, co przed Oscarami ważne. No i jeszcze jedna wiadomość związana z polskim kinem, w tym wypadku związana z piątką młodych, obiecujących, zachwycających nas aktorów. Otóż całkiem niedawno przyznano nominację do tegorocznej nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. I wśród nominowanych są Lena Góra za rolę w filmie Imago, Hubert Miłkowski za rolę w filmie Braty, Maciej Musiałowski to kreacja w filmie Chrzciny, Tomasz Wosok za rolę w filmie Zielona Granica oraz Mateusz Więcławek za rolę w filmie Figurant. Na rozstrzygnięcie jeszcze trochę poczekamy, bo oczywiście tylko jedna osoba z tej piątki otrzyma w tym roku nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego. No i cały czas pozostańmy przy polskim kinie. Za chwilę spotkanie z moim kolejnym gościem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo filmowo witam dziś Konrada Eleryka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oczywiście aktora, którego możemy oglądać w filmie Horror Story, o tym za chwilę, tylko takie pierwsze wrażenie, bo jednak przyzwyczaiłeś nas do ról bardzo określonych, najczęściej jednak mężczyzn. A tutaj widzę cię dzisiaj takiego troszkę łagodniejszego. W Horror Story, czy tak tutaj nie, dzisiaj? Nie, ja mówię w ogóle o twoich poprzednich rolach, że jednak bardzo często grałeś takich, no, dosyć agresywnych fizycznie facetów. No tak zostałem zawsze obsadzany ze względu na te moje warunki fizyczne. Zawsze byłeś dosyć rozbudowanym. Tak, ja dziecko człowiekiem trenuję. Więc no ja chciałem zawsze od tego uciekać, no bo wiadomo, że najfajniej jest grać jakieś takie rzeczy nie po warunkach. I też wierzyłem w to, że nie będę musiał nagle przestać trenować i zmieniać swojego wyglądu, tylko będę mógł żyć w ten sposób, bo to już jest część duża mojego życia, to, że ćwiczenia i treningi i tak dalej. Więc że nie będę musiał z tego rezygnować, a będę mógł też grać inne rzeczy. No i tak powoli się dzieje. Widzę, że coraz więcej osób widzi to. Ja zdecydowanie też nawet chętniej, zdecydowanie chętniej gram inne rzeczy niż takich silnych, mocnych, tych atakujących innych mężczyzn. No właśnie, ale też z kolei nie każdy aktor ma takie właśnie warunki fizyczne, żeby tego typu postaci zagrać, więc to wykorzystałeś w naturalny sposób. I właściwie to się zaczęło od początku, od twojego debiutu filmu jeszcze waszego studenckiego ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Mam na myśli Kryształową dziewczynę. No, ja cię zapamiętałem właśnie już od tej roli, ale to była właściwie chyba pierwsza filmowa rola, może nie licząc jakiś etiud. Tak, no. No to w ogóle ciekawe, że widziałeś ten film. No nie, ja oglądałem wszystkie te coroczne wasze filmy łódzkie, tak, dopóki były. Fajnie wiedzieć, bo to już rzadko kto widział. Tam też było to jakieś takie ciekawe doświadczenie. Wtedy też niektóre sceny były praktycznie improwizowane, tak jak tam moja jedna z tych finalnych scen w tej Kryształowej dziewczynie, to ja po prostu wszedłem do pokoju i robiłem tam w takiej finalnej scenie i tak jak czułem tam, w sensie jak mieliśmy jakiś zarys. Czyli mieliście tego, sporo wolności, tak? Na w tamtej sytuacji akurat, bo mieliśmy zarys tego, co chcemy osiągnąć tutaj, co się wydarza. No i w tych ramach pozwoliłem sobie, też reżyser Artur Urbański pozwolił mi na to, żeby jakoś tam można było sobie poszukać tych różnych rzeczy, więc tam było różnie, praktycznie każdy dubel był różny. No i to było ciekawe, to było fajne. No i fajnie, że to widziałeś. No tak, i wiele osób to też pamięta. To był twój debiut. Za chwilę porozmawiamy o filmie, który właśnie wchodzi do kin, czyli Horror Story. a między jednym a drugim, między Kryształową Dziewczyną a tą najnowszą premierą, które z tych swoich ról czy filmów lubisz najbardziej? Klangora, rolę z Klangora, z tego serialu, który był tam na Canal Plusie, bo to było coś, gdzie właściwie chyba tak pierwszy raz dostałem coś, gdzie właśnie mogłem zagrać osobę, właśnie tą nie atakującą, ale tą bardziej atakowaną, słabszą. To jest, gdzie jest kompletnie inny jest proces myśleniowy kogoś takiego, więc tam było trzeba wszystko przestawić. Takie odwrócenie sytuacji. Tak, proces myślowy był kompletnie inny tutaj i wszystko trzeba było przestawić w głowie i to jest coś, co bardzo lubię, bo też przez to sporo osób właśnie zauważyło, że mogę inne rzeczy grać. W ogóle bardzo dużo ludzi, później się dowiadywałem, myślało, że to jest, mówili, kurde, jaki odważny pomysł, że wzięli takiego, no, chorego ze szpitala normalnie. I, więc tak myślało dużo osób. No to komplement. Tam na planie nawet ludzie, jak jeszcze wtedy mnie nie znali, to było tak, że się nawet do mnie niektórzy nie odzywali i później się okazało, że oni myśleli, że po prostu jest jakiś osoba chora. Tak? Tak, chora psychicznie. I dlatego nikt tam właściwie nie zwracał mi jakichś uwag specjalnych ani nic więcej. A ja, dla mnie to było nawet okej, bo ja sobie siedziałem w tym swoim i tak dalej. Tam wiedział producent, reżyser, kim jestem. A tak to wtedy jeszcze byłem, no, po prostu nikt mnie nie znał, więc... Ale tak chyba najmniej wspominam Klangora, jeśli chodzi o taką pracę nad postacią, to. Rozmawiałem z Jakubem Zającem, twoim kolegą z planu filmu Horror Story, który gra w nim główną rolę. No i właśnie powiedział, że Horror Story to jest film, w którym ty wreszcie masz okazję zaprezentować swój talent komediowy, którego ci absolutnie nie brakuje. Co ty na to? No tak, to prawda. Dużo osób, które jakoś tam mnie bliżej zna i gdzieś mnie tam widziało, czy tam w jakichś szkolnych rzeczach, czy po prostu, nie wiem, czasem gdzieś, to mówiło właśnie, że u mnie ten potencjał komediowy jest. No tylko tyle, że nie było gdzie go pokazać. I tu się właśnie bardzo cieszyłem na to, że jest możliwość do tego. Już pamiętam od pierwszego castingu, że jak poszedłem na casting właśnie do Adriana i Konrada Bugaja, który robił casting tam do tego filmu, to oni też jakby dawali taką dużą swobodę w tym. To też jakoś buduje pewność siebie, gdy nie wszystko jest od razu... No wiadomo, że jak coś jest źle, to jest zweryfikowane. Ale nie był Adrian tak nastawiony, że wszystko musi być dokładnie tak, jak on tam napisał i tak, jak tam jest zarys tej sceny, że można było sobie tego poszukać. I to było fajne, ja sobie próbowałem tam bardzo dużo to, co jest w filmie, a tyle, ile było jeszcze innych dubli, gdzie ja sobie próbowałem to robić na inne sposoby. No to tam naprawdę tego jest masa, bo tam też rozmawiałem z montażystą i on mówił, że nie wiedzieli tak naprawdę, co mają wybrać, bo tego było tyle i... No to dobrze, było z tego wybierać. Było, tak. I to też z tego, co jak ja widziałem to, bo widziałem to właśnie w Gdyni pierwszy raz, że jest taka wersja, która jest właśnie taką finalną, to jest taka spokojniejsza, że tak powiem, taka stonowana bardziej, że tam były takie bardziej pojechane te duble, ale dobrze, może tak miało być. A jak miało być, to już zobaczymy w kinie. Horror Story pojawi się za kilka dni, w kolejny piątek na dużym ekranie. A Konrad Eleryk pozostanie z nami dziś nieco dłużej. Wrócimy jeszcze do naszej rozmowy. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się. Na się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy steczą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Filmowo. Musimy chyba koniecznie nieco tutaj wprowadzić wszystkich w fabułę Horror Story i powiedzieć, kim jest grany przez ciebie bohater, Jarek, no bo to jest aktualna premiera. Jesteś mieszkańcem bardzo specyficznego domu, tak? Tak, jestem mieszkańcem bardzo specyficznego domu i też wykonuję dosyć specyficzne zajęcie, bo Jarek, nie wiem właśnie, czy ja mogę mówić, czy on się zajmuje, czy się nie mogę, ale to chyba nic tak specyficznego. Możesz też zostawić to w tajemnicy. Tak, może tak. Ale też mam dosyć ciekawe zajęcie życiowe. Ale mimo wszystko, że może w życiu nie układa mu się jakoś za specjalnie, to ma takie pozytywne nastawienie do życia, takie do przodu, że raczej... Chociaż to też jest tak, że często widzimy te rzeczy na zewnątrz, jakie są u ludzi, a nie widać tego, co jest wewnątrz. Więc on tam też, co tam widać w jakiejś scenie, pewne rzeczy też go tam trapią, ale na zewnątrz, jak go człowiek widzi, no to jest to pełen takiej energii, werwy, humoru. Człowiek. No ale właśnie tutaj się chyba połączyły te twoje cechy, o których wcześniej mówiliśmy, bo właściwie w punkcie wyjścia, kiedy Jarek poznaje się z głównym bohaterem granym właśnie przez Jakuba Zająca, no to jest absolutnie facetem, który budzi respekt, którego można się przestraszyć, a potem się okazuje, że on potrafi też być taki dorany przyłóż i właśnie pełen, może czarnego czasem, może no specyficznego, tak. Ale jednak humoru. Tak, to prawda. No jest też tak, że warunków pewnych nie oszukasz, czyli jak mi dadzą taką, a nie inną koszulkę, to widać, że coś tam w życiu trenuje. I no wtedy z góry już widzimy. A tu się przydało i jedno, i drugie. Tak, no aczkolwiek to mówię, to nie jest tak, bo tam też tak słyszę czasami, że to po warunkach, ale ja tak na przykład zagrałem jakieś 3 różne rzeczy, gdzie byłem kompletnie kimś innym i słyszę, że po warunkach. To nie jest tak, że to wszystko jest pod tych warunkach, no bo to tak jak jestem zbudowany, no to pewnych rzeczy się nie szuka. Jak założymy jakąś tam grubą bluzę, no to wiadomo, że to jesteśmy w stanie jakoś zniwelować, natomiast z tego nie wyjdę. No, ludzie mnie jakoś tak odbierali zawsze bardziej właśnie jako tego silnego, mocnego. No było to trochę takie wymieszane, aczkolwiek jak pracowałem nad tym, to nie ustawiałem sobie w głowie jego jako kogoś agresywnego, silnego, który jest postrachem na dzielnicy, tylko tam wręcz przeciwnie. On tam można w pewnych momentach tam, może się go przyzdrać, ale to jest bardziej takie pod to, że on taki jest, że prowadzi do czegoś, żeby zaraz powiedzieć, że to wszystko było w żartach i tak dalej. Więc, no może trochę zagmatwałem, ale... Ale jak pójdziemy do kina, to będziemy dokładnie wiedzieli, o co chodzi. W tej chwili film wchodzi na ekrany, ale właśnie swoją taką pierwszą publiczną prezentację miał na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i myślę, że chyba możesz potwierdzić, twórcy mogą być zadowoleni z efektu, który wywołali. Tak, są zadowoleni. Myślę, no to jest debiut Adriana. Myślę, a Panela? Że, a Panela. Nie spodziewali się, myślę, takiego odbioru aż tak pozytywnego. Takiego dobrego, no takiego właśnie. Dobrego, aż tak pozytywnego. I że tak sporo osób o tym mówiło. No i że było na festiwalu, było nominowane do Nagrody Głównej. Więc myślę, że... To fajna sprawa, że takie, nawet pamiętam, jak ktoś mówił, że taki mały film, bo sam Adrian mówił, że tam sobie poszedł gdzieś tam na 12 gdzieś do kina. Po prostu tam, gdzie jest zwykła publiczność. Tak. I mówi, że te same momenty, które działały na tym pokazie, gdzie tam byli ludzie i był ten oficjalny pokaz, to działały też na tych wszystkich innych ludzi, że tam... Czyli śmiech na sali. Sala, tak, lała. Więc myślę, że tak, że te momenty, które tam miały działać, no to wiadomo, że wszystko jest takie, to jest, wszystko jest mocno subiektywne, wiadomo, że nie wszystko wszystko się wszystkim podoba i to jest normalne. Ja zawsze mówię, że skoro Al Pacino mógł dostać złotą malinę, no to jakby to już, to wszystko jest. Wszystko coś. Może się zdarzyć. Tak, ten zawód jest taki, że jednym się podoba coś, co drudzy uważają za coś kompletnie nieudanego. Życzę wam, by publiczność w całej Polsce podobnie reagowała na horror story, jak ta gdyńska niedawno, to poproszę cię jeszcze o zaproszenie na film. No to tak, to serdecznie zapraszam wszystkich na film Horror Story i nie jest to horror, bo dużo osób się martwi, że będzie się bało. Że tak? Będzie się bało i już mówią, mają dosyć tego doła wszystkiego, gdzie często te polskie filmy wprowadzają ciężki klimat. Natomiast to nie jest horror. Tytuł może być lekko mylący. Jest to czarna komedia. Myślę, że tak to możemy jakoś nazwać. I jeżeli ktoś chce się nastawić na jakąś rozrywkę, to może się nastawić na rozrywkę. Jeżeli ktoś chce, myślę, że też można wyjść tam z jakąś refleksją też z tego filmu. I jest i to myślę, że dla starszych osób i dla młodszych, które dopiero właśnie wchodzą w życie. Szczególnie te zawodowe. Te zawodowe, tak. No właśnie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Trójkowa filmowa był z nami odtwórca jednej z głównych ról w filmie Horror Story, Konrad Ellerich. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Auto? Umyję na Orlenie, bo przy zakupie programu Perfect lub Premium odbieram gorący napój w Stop Cafe. Shop zaprasza do myjni na Orlenie. Mamy tu kąpki delikatne dla lakieru i obieg, który oszczędza wodę. Umyj samochód na Orlenie i odbierz gorący napój w Stop Cafe.

trudno umiar znać. To trochę mi zabiera dech. Jak na uśtawce czuję się. Halo, halo, gdzie ja? Halo, halo, czy słyszysz mnie? Halo, halo, gdzie ja? Znowu zgubiliśmy się. Brakowało mało, żebym cię zagłaskała na śmierć. A gdy o sobie pomyślałam, obojętność zarzucałeś mi, w którym miejscu ta granica jest. To trochę mi zabiera dech. Jak na huśtawce czuję się. Jeśli ktoś jeszcze o tym nie słyszał, to przypominam, od jutra w Toruniu kolejny festiwal Energa Camer Image. No i za chwilę zatrzymamy się przy naprawdę imponującym zestawie filmów w tegorocznym konkursie głównym. O tym porozmawiamy z Kazimierzem Suwałą z Europejskiego Centrum Filmowego Camer Image. Trójka patronuje po raz kolejny festiwalowi i oczywiście już dzisiaj, a także w kolejnych dniach do kolejnej soboty wielokrotnie usłyszymy na antenie ten właśnie sygnał. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camer Image 2023. Porozmawiajmy o tegorocznym konkursie głównym, bo ten pewnie zawsze przyciąga największą uwagę. No i też pojawiają się w nim filmy, o których w kolejnych miesiącach jeszcze pewnie wielokrotnie będziemy słyszeć, bo to często późniejsi kandydaci, a może i laureaci Oscarów. Na to liczę, że właśnie tak będzie. Na razie znamy jeden tytuł, to Ferrari, który osobiście zaprezentuje Adam Driver, grający tytułową rolę. A co poza tym, jak wiele tytułów? W tym roku zaprezentujemy aż 13 tytułów w konkursie. Zaczynamy otwarciem festiwalu i zwycięzcą Wenecji, czyli filmem Poor Things, Biedne istoty. To jest film otwarcia jednocześnie i pierwszy film konkursowy. Zaprezentuje go operator Robbie Ryan, który już jest chyba dwukrotnym laureatem Żaby na naszym festiwalu, jeśli nie trzykrotnym. Następnie mamy naszego, no myślę, że jednego z bardziej znanych gości operatorskich tego festiwalu, Eda Lachmana, film El Conde. I tutaj przyjedzie również reżyser Pablo Larraín. Myślę, że jedno z najważniejszych nazwisk Ameryki Południowej, jeśli chodzi o reżyserię. Z ciekawostek, obaj panowie właśnie są w Budapeszcie, kręcąc nowy film z Angeliną Jolie o Mary Callas. Współpraca dalej się rozwija. Black Flies, tutaj zarówno reżyser i operator nas odwiedzą. Mamy film Maestro, To jest drugi projekt reżyserski Bradley'a Coopera ze zdjęciami Matthew Libatika. Myślę, że to jest jeden z tych tytułów, które powinny być wielokrotnie wspominane w kolejnych miesiącach nagrodowych. Tak sądzę, ale oczywiście zobaczymy, bo myślę, że Poor Things również. A zdjęcia Eda Lachmana do El Conde też są po prostu naprawdę zjawiskowe, więc naprawdę ciężki wybór będzie miało jury. Mamy film All of Us Strangers, produkcja Searchlightu. Tutaj będziemy z pewnością gościć operatora. Z takich ciekawostek mniej pewnie na razie znany film, ale liczymy na to, że będzie znany The New Boy, australijska produkcja z główną rolą i produkcją Cate Blanchett, więc to jest taki jej też film. Reżyser jest również operatorem i będzie z nami. Myślę, że też taki film, na który dużo osób czeka z udziałem polskim, The Zone of Interest Jonathana Glazera ze zdjęciami Łukasza Żala, oczywiście. Łukasza Żala, po raz kolejny Łukasz Żal w konkursie, po raz kolejny zobaczymy, czy coś znowu wygra. No są na to, dodam, wielkie szanse, bo Łukasz Żal już zdobył 2 złote żaby, 1 srebrną, 2 nominacje do Oscarów, także ciąg dalszy zapewne nastąpi. To ciągle nie wszystkie filmy w konkursie głównym festiwalu Energa Camera Image. Do rozmowy z Kazimierzem Suwałą wrócimy tylko filmowo za kilka minut. Festiwal filmowy Energa Camera Image 2023 w Trójce. Reprezentantem Polski, takim pełnym reprezentantem Polski, bo The Zone of Interest jest filmem oczywiście z ogromnym udziałem polskiej strony, zarówno produkcyjnej, jak i lokacyjnej, ale też oczywiście tam Jonathan Glazer, to jest taka współprodukcja amerykańsko-angielsko-polska, natomiast polskim reprezentantem w konkursie głównym jest film Filip ze zdjęciami Michała Sobocińskiego i w reżyserii Michała Kwiecińskiego. No właśnie. To już przynajmniej w Polsce znamy, ale dobrze, żeby może właśnie goście zagraniczni przyjrzeli się tak. Filipowi, bo warto. Też tak uważamy. Kolejna taka ciekawostka, która myślę, że też jeszcze nie jest jakoś bardzo rozpropagowana, a sądzę, że ma szansę być. Society of the Snow w reżyserii J.A. Bayony, czyli takiego, no jednego chyba z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich reżyserów, który też będzie z nami, zarówno on, jak i operator tego filmu, Pedro Lique, prezentować ten film. Jeszcze dwa tytuły bardzo znane, już mocne i wszyscy czekają. Jeden już można obejrzeć, drugi dopiero będzie. Killers of the Flower Moon, czyli najnowsza produkcja Martina Scorsese ze zdjęciami ponownie Rodrigo Prieto, również naszego laureata, przynajmniej dwóch żab, jeśli dobrze pamiętam, oraz Napoleon Ridleya Scotta. Nie wiem, czy nie drugi pokaz na świecie. Pierwszy pokaz odbędzie się dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej w Londynie dla króla Anglii, a później będzie u nas. No to rzeczywiście pięknie, że tak szybko. A Dariusz Wolski będzie z nami, żeby ten film zapowiedzieć i być z nami zaraz po światowej projekcji dla króla Anglii. Ostatni film konkursowy, bardzo interesujący z punktu naszego widzenia festiwalowego, dlatego że reżyserem tego filmu jest operatorka Ellen Kuras, która zrobiła bardzo dużo filmów jako operator. Od jakiegoś czasu zajęła się reżyserią głównie seriali, znanych seriali bardzo, między innymi Ozark. To jest jej pierwszy bardzo taki duży produkcyjnie film, a do współpracy zaprosiła nikogo innego, tylko Pawła Edelmana. A oboje państwo pracowali dla głównej producentki tego filmu, Kate Winslet, która gra tą główną rolę, a film ma tytuł Lee. To jest film o angielskiej pani fotograf w trakcie wojny. Bardzo ciekawe kino. Byłem na pokazie w Toronto i to nie wiem, czy to nie jest drugi pokaz na świecie. Także zapowiada się naprawdę dosyć niesamowicie, jeśli chodzi o możliwość oglądania tych wspaniałych filmów jeszcze przed oficjalnymi premierami kinowymi. Będę miał ku temu okazję. Tyle dzisiaj zapowiedzi programowych Kazimierza Suwały, a od jutra już, bo jutro będę już właśnie w Toruniu, bezpośrednie relacje z festiwalu Energa Camerimi, czyli kolejny tydzień audycje stamtąd, właśnie przede wszystkim z Jordanek. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. Jestem twoją. jesiennych festiwali również w Polsce nie brakuje, oczywiście tych filmowych, bo kolejny zaczyna się już w najbliższą środę. To azjatycki festiwal filmowy Pięć Smaków. Dziś więc jeszcze krótkie spotkanie z Marcinem Krasnowolskim, współorganizatorem tego wydarzenia. No i tutaj zarówno mamy do czynienia z wersją stacjonarną, jak i online. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Która to w tym roku edycja festiwalu? 17. Dobra liczba? Chyba dobra. Prawie pełnoletność. Myślę, że dobra. Mamy poważne zmiany, jeżeli chodzi o zespół festiwalu. Jest to dla nas w pewnym sensie pierwsza edycja właśnie w tym nowym składzie. Musieliśmy się uczyć wszystkiego od nowa, ale program, który powstał, jest znakomity, mam nadzieję, więc jesteśmy bardzo podekscytowani. Festiwal filmów azjatyckich Pięć Smaków oczywiście przez te lata bardzo się rozwijał. No i efekty tego też będzie widać w tym roku, bo od razu powiedzmy, że to jest długi festiwal. On ma swoją formułę tradycyjną, kinową i też online'ową. Tak, to utrzymujemy od 2020 roku. Online jest dla nas niezwykle ważny. Możemy dzięki naszej platformie 5smaków.pl dotrzeć do widzów w całej Polsce, co jest niezwykłe i uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie ludzie mieli dostęp do kina azjatyckiego. No to powiedzmy od razu o miejscach akcji i terminach, bo te są różne. Tak, od 15 listopada do 21 listopada ta edycja stacjonarna w kinach Muranów i Kinoteka, to się nie zmienia. A jeżeli chodzi o online, tak jak wspomniałem, na stronie 5smaków.pl, też od 15 listopada, ale aż do 3 grudnia. Czyli w gruncie rzeczy mamy dużo czasu na to, żeby zapoznać się z filmami azjatyckimi. Ile w tym roku absolutnych nowości, premier być może polskich, bo na pewno takie są. Tak, ale przyznam, że nie wymienię liczby, jeżeli chodzi o premiery polskie. Generalnie w programie mamy 38 filmów. Online z tego będzie można zobaczyć 28 filmów. I jest tam właściwie większość. 70%. Mhm. Jakaś liczba padła. Padła, tak. Będzie tam można zobaczyć dużo nowości. Rzeczywiście sekcja konkursowa to są same nowości. Sekcja Asian Cinerama, czyli największe hity azjatyckich kin, to też są nowości. Ale mamy też sporo klasyki i tutaj retrospektywa Kinga Hu, czyli mistrza kina Wuxia, czyli chińskiego kina akcji. To są filmy z lat 60. i 70. Wspaniałe kino, odnowione cyfrowo, także to będzie na pewno gratka też wizualna. I na przykład sekcja hongkońska to też po części są starsze filmy. A więcej informacji oczywiście znajdziemy na stronie festiwalu Pięć Smaków. To zapowiedzi od współorganizatora tego wydarzenia, Marcina Krasnowolskiego. No i jeszcze jedna informacja. Mówiłem już dzisiaj, że jutro mamy ten specjalny świąteczny dzień i zarazem Dzień Kina Polskiego w kinach studyjnych. A z kolei w niedzielę, 12 listopada, kina studyjne w wielu krajach obchodzą Europejski Dzień Kina Artystycznego. I z tej okazji choćby w krakowskim kinie pod Baranami filmy Pedro Almodovara, warto zajrzeć do programu. Kobiety na skraju załamania nerwowego, Drżące ciało, Wszystko o mojej matce, ale też przedpremierowy pokaz najnowszego filmu hiszpańskiego reżysera Dziwne ścieżki życia. Dużo się dzieje, a od jutra oczywiście Energa, Kamer, Image i jesteśmy w Toruniu. To wszystko dziś w Trójkowo Filmowo. Zapraszam na kolejną audycję właśnie z Torunia. Dziś już do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't see on the skin. Facing my desire, caught me by surprise. Like two falling on a western moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and I can be.